Глава 17. Зноў дарэмная спроба. Апрацоўка запасаў. Памёт. Гібель гаспадаркі. Змаганне з роспачу. Звярыныя недаедкі. Цяпер ужо можна было пачынаць пошукі дарогі. Першы дзень яны бадай увесь і патрацілі на гэтую справу. След бандытаў паказваў, што праход быў недзе за суседнім востравам. Значыцца, адразу адпадала патрэба шукаць за гэтым. За першы ж дзень яны добра агледзелі трэцюю частку ўсяго берага, які ім належала абследаваць. У адным месцы яны прасунуліся досыць далёка. Аднак далей усё роўна была такая дрыгва, што прайсці праз яе і думаць нельга было. Але хлопцы і не спадзяваліся на хуткі поспех і вярнуліся дадому, задаволены ўжо тым, што частка задачы выканана. У дарозе яны выкарыстоўвалі кожны выпадак, каб скубануць чаго-небудзь расліннага, ці агеру, ці шчаўя, ці сыраежку, ці якую зялёненькую лісцінку. «Дзіўная рэч», – казаў Віктар. «Цяпер я ем кожную лісціну з большым смакам і ахвотай, як тады, калі два дні нічога не еў». «Гэта таму, – растлумачыў Мірон, – што наш арганізм патрабуе змены стравы, патрабуе зеляніны ці наогул чаго-небудзь расліннага». Паміж іншым, на галіне ліпы яны заўважылі нейкую цікавую расліну. Гэта быў нібы куст з доўгімі сцябламі, дробным светленькім лісцем і дробненькімі жоўценькімі кветкамі. Прыладзіўся ён на галіне стажком, і, здаецца, зямлю ніякай сувязі не меў. Калі ўбачыў яго Мірон, то крыкнуў: «Гані вон гэтага драпежніка! Гэта аміла, шкодная расліна, таксама паўднёвы госць. Яна жыве выключна на чужым карку. Птушкі ласуюцца яе ягадамі, а потым чысцяць свой нос на галіне другога дрэва. Ліпкі сок прыклейваецца, і гэтага досыць, каб расліна пачала расці». Віктар ахвотна здзёр і скінуў драпежніка. «Але ж і ўчапілася», – заўважыў ён. «Мусіць, зноў пачне расці». «Пэўна, бо свае тонкія карэньчыкі яна запускае глыбока ў дрэва. Нават можна па глыбіні пазнаць, колькі часу яна тут жыве. Але ўсё-такі лягчэй будзе беднаму дрэву». Дома ім сапсавала настрой дымарня. Ім здавалася, што шынкі пачнуць падсыхаць і набываць такі выгляд, у якім звычайна ўсе мы прывыклі іх бачыць. А тым часам адбывалася нібы наадварот. Яны рабіліся больш мяккімі, разлезлымі і, здавалася, псаваліся хутчэй, як без акурвання. «Відаць, нічога не выйдзе», – журыўся Мірон. «Іх трэба і саліць, і сушыць доўга, а потым ужо акурваць. Апрача таго, вецер адносіць дым. Выходзіць, што мы самі толькі псуём іх. Лепш ужо спячы, даўжэй захаваюцца. І высушыць», – дадаў Віктар. Знялі мяса і ўзяліся за новую справу. Адразу выявілася, што сушыць нельга, бо не было чым парэзаць на тонкія лусты. Пачалі кавалкамі пячы. Да ночы ў шалашы было ўжо шмат печаных кавалкаў. Мірон дадумаўся нават да рацыяналізацыі, таму што солі, якая ў іх была, не хапала, каб пасаліць мяса. Ён засаліў крыху вады і памачыў у ёй кавалкі мяса. «Гэта пойдзе ў лік пайка», – звярнуўся ён да Віктара. «Дадаваць да таго кавалка яшчэ солі ты не будзеш мець права». «Я і не думаю, абы толькі захаваць на лішні дзень. Але ў адну кучу іх усе класці нельга, каб не загніліся», – прамовіў Мірон і азірнуўся навакол. «Тады палужым іх у хлеў», – сказаў Віктар. «Пакуль што ён у нас пусты». Там на сухіх галінках і расклалі кавалкі па асобку. Гаршкі пакінулі сушыцца над агнём. «Мы ж забыліся пра нашых пчол», – сказаў Віктар, калі яны паляглі ўжо спаць. «Тады пойдзем заўтра раніцою», – адказаў Мірон. Назаўтра ўзялі з сабой адзін з гаршкоў, палажылі туды выгольчыкаў і пайшлі па мёд. Пад дрэвам расклалі агонь. Але як выкуруць пчол там, наверсе? Я палезу туды, а ты мне падасі тычку запаленага моху, прапанаваў Віктар. Каб знайсці добрую жэрдку, дык лепш было б з зямлі прасунуць, сказаў Мірон. Спакайней, ды і табе не прыйшлося б цярпець. Вышыня была такая, што адпаведную жэрдку можна было знайсці. Знайшлі добрую арэшыну, запалілі камяк моху і прасунулі ў дзірку. Як загуло там! Хлопцы зараз адбегліся, але зноў падысці не маглі. Раз'юшаныя пчолы лёталі навакол і, відаць, зусім не думалі адлятаць. Нарэшце хлопцы вымушаны былі пакінуць іх, каб прыйсці ў другі раз. Перад адыходам Мірон яшчэ запхнуў камяк, хоць і пацярпеў за гэта. Два гузакі усхапіліся на твары. Пакінулі гашчок каля дрэва, а самі пайшлі на сваё абследаванне. Зноў пачалася такая ж пакутная і бескарысная праца. Гадзіны чатыры яны бадзяліся каля балота і вярнуліся без нічога, як заўсёды. Па дарозе яшчэ раз наведалі пчол. На гэты раз там было ўжо ціха. Толькі дзе-нідзе жаласна звінела адзінокая пчала. На сілу Віктар выцягнуў з дупла соты, але здабыча была вельмі малая. Усё чарва. «Ды гэтага і чакаць трэба было», – сказаў Мірон. «Новага мёду не маглі яшчэ назбіраць. Засталіся толькі леташнія рэшткі». «Дзякуй за гэта. Шклянка добрая набярэцца», – казаў Віктар, аблізваючы пальцы. «Цяпер мы жывём», – разважаў Мірон, калі ішлі назад. «Калі ўзяць, напрыклад, ды змяшаць з мёдам ліпавае лісце, дык будзе такая страва, ад якой ніхто і дома не адмовіўся б. Пасля мяса гэта будзе вельмі дарэчы». «Пачакай цешыцца», – усміхнуўся Віктар. «Можа, звар'яцееш яшчэ?» «Чаму так?» – прыпыніўся Мірон. «Забыўся? А можа, гэта мёд з той цудоўнай азаліі? Ну не, столькі не набяруць. Калі не зусім, дык крыху ашалееш». З гэткімі гутаркамі яны весела ішлі дадому і не думалі пра тое, што іх там магло чакаць. А калі прыйшлі, то ўбачылі такую карціну, ад якой аж уваччу пацямнела. Абгрызеныя косці, разбураны хлеў і сляды звяроў. У Мірона ледзь гаршчок не вываліўся з рук, а Віктар забегаў і закрычаў, нібы хто яго ўкусіў. «Ах, праклятыя! Што гэта? Як гэта здарылася?» «Мы забыліся, што апрача нас у лесе яшчэ ёсць насельнікі. Лісы, ваўкі, дзікі», – панура сказаў Мірон. «Вось хто-небудзь з іх і паквапіўся». Віктар пачаў прыглядацца да слядоў. «Ды тут іх шмат было», – сказаў ён. «Вось сляды нібы ваўка, вось нібы кошкі. А тут вунь яшчэ нейкія. Адкуль яны ўсе разам сабраліся?» «А навошта было ім збірацца ўсім разам? Спачатку хто-небудзь адзін прыйшоў, разбурыў, наеўся, а там маглі пачуць і падысці іншыя. Але нам ад гэтага не лепш». «Што ж мы будзем цяпер рабіць?» схапіўся за галаву Віктар. «Тое, што і да гэтага часу», – спакойна адказаў Мірон. «Трэба думаць, што не загінем, як і дагэтуль». Спакойны тон Мірона крыху суцешыў і Віктара. Выбух роспачы сцішыўся, а там яны ўзялі сябе ў рукі і сталі глядзець на справу цвяроза. «Усё роўна назад не вернеш. Калі забыліся, дзе знаходзяцца, зрабілі памылку, дык трэба прыняць яе пад увагу і другі раз быць разумнейшымі». «Вось ужо колькі памылак мы нарабілі», – разважаў Віктар. «Кожны раз абяцаем быць разумнейшымі, і ўсё аніяк не можам паразумнець». Мірон нават засмяяўся. «Ці ведаеш, што мы і так разумныя?» – сказаў ён. «Не відаць гэтага», – паківаў галавой Віктар. «Добра відаць. Калі яшчэ не памерлі, значыцца, не дурныя. А калі пажывём у гэткіх умовах год, то я абяцаю табе, што памылак у нас амаль не будзе». «А калі 10 год, дык аніводнай не будзе», – сказаў панура Віктар. Пэўна, сур'ёзна адказаў Мірон. На ўсё трэба практыка, а ты адразу хочаш зрабіцца чалавекам без хібаў. Але дзе ж мы цяпер другога такога мядзведзя знойдзем? Ужо жартам прамовіў Віктар. На наш век дурня ўхопіць, засмяяўся Мірон. Пратрымаемся як-небудзь тыдзень, а там прыйдуць нашы збаўцы. Ты іх лічыш дурнямі? Калі мы іх перахітрым? Так. А калі яны? Тады мы будзем дурнямі. Паступова вастрыня ўражання змяншалася. Забыцца на няшчасце, не шкадаваць яны, вядома, не маглі, але будучыня ўжо не здавалася ім безнадзейнай. «Давай падбяром хоць агрызкі», – сказаў Мірон. «А можа, яшчэ якую хваробу схопіш ад іх?» «Я думаю, тутэйшыя звяры адчуваюць сябе лепш, як мы». Такіх недаедкаў навакол набралася столькі, што хлопцам магло хапіць на ўвесь заўтрашні дзень. А потым яны пачалі суцяшаць сябе тым, што, можа, паслязаўтра мяса і само сапсавалася б. А калі ўбачылі, што рэштка солі засталася некранутай, то яшчэ лягчэй зрабілася на сэрцы.